bardzo ważne i powinniśmy my, Polacy, o tym z sobą tak rozmawiać. Ale panie Przemysławie, rzeczywiście niepokojące są te niektóre zachowania młodych ludzi. Widać, że to wychowanie no, nie idzie w tym kierunku, w jakim powinno. Ale no, czy usprawiedliwieniem, pewnym może usprawiedliwieniem jest to, że przecież za chwilę będziemy słuchali wiersza Zbigniewa Herberta o 17 września. Przecież o tym 17 września to całkiem niedawno dopiero można było mówić. Przecież cały PRL przedstawiał nam zupełnie inną historię. W ogóle nie istniała ta data, a jeśli się już pojawiła, to przecież miała to być nie żadna agresja, tylko bratnia pomoc. Bratnia pomoc, zabezpieczenie wschodnich terenów przed dalszym zalewem germańsko-wogada, prawda? Tak. I tak dalej, tego typu bzdury. Więc niestety w tym wychowaniu, tym zakłamaniu żyły całe prawie trzy pokolenia. No tak, ale ja to rozumiem, bo ja znowu odwołam się do tego, że miałem jednego z najlepszych historyków. Jeżeli słuchają nas rejtałodniacy, to powiem tajemnicze dwie litery EUH, prawda? Już każdy, kto chodził do rejtana, wie, o co chodzi. I tenże historyk o 17 września, ja w szkole, tak jak o Herbercie, tak o 17 września w szkole też nie usłyszałem. Ja dowiedziałem się o tym w domu. Po prostu. To, co pan mówi, że tyle pokoleń szło przez te zakłamane czasy, to dobrze, ale ja się dziwię, skąd właśnie, bo przed chwilą panu podałem przykład, że raptem młodzi ludzie, którzy już nie mają tych ograniczeń, którym my podlegaliśmy, prawda? Bo my wynosiliśmy pewne części historii, pewne wzorce zachowania, pewną wiedzę wynosiliśmy z domu. Prawda? Najczęściej to było w rodzinie, tak, prawda? Że ponieważ nasi rodzice wiedzieli, że ta szkoła, chociaż jest bardzo dobra, to i tak na pewnych polach nas nie kształci, to tę wiedzę przekazywali nam nasi rodzice, nasi wujowie, nasi dziadkowie. Jeżeli jeszcze żyli. Natomiast to pokolenie ludzi, które ma w tej chwili lat 30, to oni już w szkole o tym wszystkim się uczyli. A mimo tego, prawda, przychodzi młody człowiek właśnie taki, dwudziestokilkuletni i mówi, jak powinien wyglądać współczesny patriotyzm. No i to ręce opadają. Mhm. Dlatego musimy przypominać, to jest i pańskie zadanie, szczególnie teraz, kiedy już nie ma Zbigniewa Herberta wśród nas. Posłuchajmy w drugiej naszej godzinie nocnej, bo już jest już po pierwszej, utworu 17 września. Moja bezbronna ojczyzna przyjmie cię na jeść, a droga, którą jaś Małgosia dreptali do szkoły, nie rozstąpi się w przepaść. Rzeki nas zbyt leniwe, nieskore do potopu, rycerze śpiący w górach będą spali dalej, więc łatwo wejdzieś, nieproszony gość. Ale synowie ziemi nocą się zgromadzą, śmieszni karbonariusze, spiskowcy wolności, będą czyścili swoje muzealne bronie, przysięgali na ptaka i dwa kolory, a potem tak jak zawsze łony i wybuch, malowani chłopcy, bezsenni dowódcy, plecaki pełne klęski, rude pola chwały, krzepiąca wiedza, że jesteśmy sami. moja bezbronna ojczyzna, przyjmie cię na jeźdźce. I taci są żeń ziemi pod wierzbą i spokój, by ci, co po nas przyjdą, uczyli się znowu najtrudniejszego pusztu odpuszczania win. Moja bezbronna ojczyzna, przyjmie cię na jeźdźcą. I taci są żeń ziemi pod wierzbą i spokój, by ci, co po nas przyjdą, uczyli się znowu najtrudniejszego pusztu odpuszczania win. To był utwór poświęcony 17 września, 17 września, a poświęcony był Józefowi Czapskiemu, tak przynajmniej Zbigniew Herbert zadedykował ten wiersz. Moja bezbronna ojczyzna, przyjmuje cię na jeźdźco i da ci sążeń ziemi pod wierzbą i spokój, by ci, co po nas przyjdą, uczyli się znowu najtrudniejszego kunsztu odpuszczania win-win. Józef Czapski, jeśli kogoś interesuje, piękna historia wspaniałego człowieka, żołnierza, artysty, malarza, człowieka, który widział co, wszystko to, co działo się na wschodzie, który poszukiwał zaginionej armii, właśnie tej wymordowanej na, przez Sowietów, to on na rozkaz Wojska Polskiego na emigracji szukał tych żołnierzy i meldował, że nie może ich znaleźć, a po czym doszedł do wniosku, że oni po prostu leżą głęboko pod ziemią. Warto zajrzeć do historii tego człowieka. I bardzo piękna melodia, ale to już zawdzięczamy Przemysławowi Gintrowskiemu, który, no nie wszyscy wiedzą, ale pisze przecież muzykę i komponuje utwory też do wielu filmów. Właśnie. Inżynier lotnictwa, kompozytor. To jest piękne zestawienie. Już teraz ze mnie to żaden inżynier po tylu latach to... To już został tylko kompozytor. Pozostańmy przy tematach historycznych. Dużo zawdzięcza pan liceum swojemu, Tadeusza Rejtana w Warszawie, chociaż no, nie wszystkim nauczycielom, ale nie wszyscy mogli rzeczywiście nauczyciele mówić to, co by chcieli. To prawda, ale... Tam dopiero się to wszystko kształtowało. Ale dużo zawdzięczam harcerstwu, tu muszę przyznać, dlatego że w Rejtanie funkcjonowała słynna Czarna Jedynka, czyli pierwsza warszawska drużyna harcerzy. I w tej drużynie no, mówiło się dużo więcej niż na lekcjach. Tak, to, taka jest prawda. Ja pierwszych antypaństwowych piosenek nauczyłem się właśnie tam. Tak, no to wymieńmy w takim razie paru słynnych harcerzy z Czarnej Jedynki. To przede wszystkim... Kijowski, Andrzej, reżyser. Andrzej Kijowski był drużynowym pańskim, tak. Antoni Maciarewicz. Też był w drużynie. Piotr Naimski. Też był w drużynie. Kto jeszcze? Nie wiem, czy nie Ludwik Dorn przypadkiem też. Chyba też. I najmłodszy. Tutaj niestety szare komórki nie pomagają. Ostatnio było spotkanie tego środowiska, bo no, tak, było, no, to niestety... środowisko tworzyło później Komitet Obrony Robotników, bo to oni, to od nich się to zaczęło. Potem się dołączyły te środowiska określane później przez lewicowe. Potem znowu te środowiska się rozdzieliły, powstało Robcio, prawda? Tak. I wtedy już tu funkcjonowali tacy ludzie, chociażby też zapomniany, niedoceniany, często przez lewackie środowiska ośmieszany, wspaniały Wojciech Ziembiński. Tak jest. No więc dobre liceum, bezwzględnie tak. Jest wielu ludzi, którzy dzisiaj dają świadectwo prawdzie i chodzili do tej szkoły, która w warunkach komuny potrafiła jednak wychować ludzi. No powiedzmy sobie, nie wszystkich, no ale dawała jednak szansę tym niepokornym, którzy, jak mówił Herbert, nie chcą żyć na kolanach, dawała szansę na godne życie w późniejszych latach. Dokładnie tak. Ja zaczynam za dużo mówić, to jest moją wielką wadą w audycjach autorskich, bo przecież bohaterem dzisiejszego spotkania jest Przemysław Gintrowski. Chociaż za pana przede wszystkim mówi muzyka i te utwory. Posłuchajmy, rozmawiając o historii, posłuchajmy słynnego wiersza Zbigniewa Herberta. Jeszcze chciałbym powiedzieć, oczywiście niech pan dokończy tytuł. Guziki. Guziki, tak. Guziki. Ja napisałem czas jakiś temu muzykę do tego wiersza. Polacy powinniśmy mówić między sobą i nie tylko między sobą. I jednym z powodów, którego ja napisałem muzykę do tego wiersza, no, jest oczywiście treść tego wiersza. Ale muszę przyznać, że kiedy śpiewam ten wiersz na koncertach po 10 kwietnia ubiegłego roku, to niejednokrotnie ciężko mi ten wiersz zaśpiewać, dlatego że jakby on zdobył jakby swoje kolejne historia. Nasza współczesna historia dopisała do tego wiersza jakby drugie znaczenie, drugą płaszczyznę. No, tam się pojawia to określenie Smoleński Las. I dymi mgłą Smoleński Las. I dymi mgłą Smoleński Las. Może już nic nie mówmy, tylko posłuchajmy. Tak, guziki. Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć, świadkowie zbrodni. Z głębin wychodzą na powierzchnię. Jedyny pomnik na ich grobie. Są, aby świadczyć, Bóg policzy i ulituje się nad nimi. Lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi. Przeleciał ptak, przepływa obłok, upada liść, kiełkuje ślad. I cisza jest na wysokościach. I dymi mgłą Smoleński Las. Tylko guziki nieugięte. pogięte. Guzini z płaszczy i mundurów. Guziki Zbigniewa Herberta. Wiersz ten poeta poświęcił swojemu wujowi Edwardowi Herbertowi, który również spoczywa w katyńskich mogiłach. Tak, słuchając tego wiersza i tej muzyki, ma dzisiaj szczególną treść nabiera ten utwór. Smoleński las dymi mgłą. Panie Przemysławie, ale powstają już nowe pieśni poświęcone tragedii smoleńskiej, tej, która się wydarzyła 10 kwietnia 2010 roku. Czyli historia jest w nas, historia trwa i często potrafi powracać ze swoją w swojej tragicznej formie. No właśnie, no, my byśmy chcieli, żeby historia cały czas w nas trwała, ale są środowiska, które za wszelką cenę starają się wymazywać historię, naszą historię. To, o czym już wspominaliśmy, że ja nie chcę być dosłowny, bo i nazywać rzeczy po imieniu, ale w sumie dlaczego nie powiedzieć tego, o czym w zasadzie rozmawiamy w wielu momentach między sobą, to znaczy nazwać tego po prostu jakimś ohydnym lewactwem i tyle. No, no można użyć wielu różnych określeń, ale jest w tym coś rzeczywiście niepokojącego, że no, dzielimy się na partie propolskie i antypolskie, bo to było 11 listopada ostatnio. To przecież wyraźnie widać, że są Polacy, którym przeszkadza 11 listopada. Są Polacy, którym przeszkadza pamięć o 10 kwietnia. Ostatnio, przepraszam, znowu mówię za dużo, Stanisław Markowski przecież też... zna go pan doskonale. Poszedł na uroczystości ze zdjęciem Marii Lecha Kaczyńskich i został poturbowany przez ludzi. Komuś przeszkadza wspominanie pary prezydenckiej, losu tych ludzi, którzy również w tej smoleńskiej mgle ponieśli najwyższą ofiarę dla Polski. Ja nie rozumiem, wie pan, ja jestem w ogóle, szczerze mówiąc, przerażony głębokością tego wąwozu, który rozdziela Polaków w tej chwili. Bo ewidentnie mamy dwie części społeczeństwa. Już nie chcę dyskutować o tym, która z nich jest liczniejsza, bo to nie ma najmniejszego znaczenia tak naprawdę. Znaczenie ma to, że ten podział jest bardzo głęboko zarysowany i ten rów będzie, jak mi się zdaje, bardzo trudno zasypać, bo ten rów jest wyznaczony przez wyznawane wartości, prawda? To nie jest taki rów, że pan się na mnie obraził, ja na pana, ale no za chwilę sobie rękę podamy i ten. Nie, tu jest spór, idzie o podstawowe wartości, prawda? I mówię, ja jestem tym wszystkim przerażony, bo nie przepadam za paradą równości, że przejdę do czegoś zupełnie innego, ale coś, co może być pewną, ja mówię w bardzo wielkim uproszczeniu, może być jakimś przykładem. Ja nie zabraniam, ja nie lubię parady równości. Mnie to rzeczywiście kwestia smaku, mnie to kompletnie nie odpowiada. Ale jak chcą, proszę bardzo, ja nikomu tego, ja nie będę w nich rzucał kamieniami, dlatego że oni chcą sobie zrobić paradę równości. Niech sobie zrobią. A tutaj mamy do czynienia z rzeczą dużo poważniejszą. Bo my po 200 latach niewoli, wreszcie tego 11 listopada, odzyskaliśmy tę niepodległość i my dzisiaj chcemy godnie uczcić tę rocznicę. A część naszego narodu, i już tu mam wątpliwość, bo już, czy ja dobrze powiedziałem, czy nie powinienem powiedzieć, część naszego społeczeństwa, prawda? Bo jeżeli myślę naród, to myślę, że cały naród. A jeżeli mówię o społeczeństwie, a to może być jakaś tam część społeczeństwa, sprzeciwia się takim obchodom. Sprzeciwia się temu, żebyśmy godnie to święto uczcili. Ja przyznam, że ja tego nie rozumiem i dlatego mówię, że te podziały między nami będzie bardzo ciężko zasypać, chyba, znaczy, że stanie się coś, co ten podział samo zasypie, bo takie sytuacje w historii naszego narodu już były, kiedy pomimo różnic, pomimo podziałów, my potrafiliśmy się zjednoczyć, ale co jest nieszczęściem, to były sytuacje takie, w których potrafiliśmy się zjednoczyć. Niestety były to sytuacje tragiczne dla narodu. To była okupacja. Polacy zdali próbę z tych trudnych lat. Sprawdzili się w czasie okupacji, generalnie mówiąc, tak. Ale tutaj, jeśli można, panie Przemysławie, tu jest problem rzeczywiście bardzo dramatyczny, dlatego że Święto Niepodległości obchodzono przed wojną tylko dwukrotnie, w 37, 8 i chyba, no tak, w 39 już wrzesień, nie. Więc nie było mowy, czyli dwukrotnie to święto obchodzono tylko, bo to było nowo ustanowione święto przez Sejm II Rzeczpospolitej. Potem lata okupacji, oczywiście święto obchodzone w konspiracji, no za uroczystości jakieś tam konspiracyjne, no płaciło się życiem. I potem przychodzi komuna, która wymazuje kompletnie 11 listopada, bo ona się odcina od państwa kapitalistów, państwa obszarników, wprowadza swoje święto 22 lipca. Nie ma tego święta przez 45 lat. Potem Sejm w 89 przywraca to święto, Sejm III Rzeczpospolitej, prawda, Tadeusz Mazowiecki i tak dalej, wszystkie te tuzy Unii Wolności i to święto jest obchodzone w różny sposób, a po 22 latach okazuje się, że są przeciwnicy tego święta. Czyli jak gdyby Polacy, którzy zaczynają wykonywać funkcję okupantów, no bo PRL to była forma okupacji. Okupacja hitlerowska no też tak. Zabraniała tego święta. I raptem jest blokada, raptem okazuje się, że mamy Polaków. Gorzej, bo mamy nawet Niemców, którzy potrafią przyjechać tutaj stłuc młodego człowieka, który biegnie z flagą biało-czerwoną. To już w ogóle jest nie do pomyślenia, ale, no, ale takie fakty miały miejsce. Ja myślę, że my jesteśmy, jak wszystkie, znaczy podejrzewam, że tak jest na całym świecie, że społeczeństwami się manipuluje. Manipulacją zajmują się najczęściej media. To trzeba sobie jasno powiedzieć. I to zarówno media poważne, jak i te kolorowe, jak i oczywiście media elektroniczne, mam na myśli radio i telewizję. No w Polsce, jakie mamy telewizje, no to co tu dużo mówić, widać. To widać, tam się dokonuje straszliwych manipulacji informacją. Tę samą informację można podać w różny sposób, a ona będzie miała inny wydźwięk. I tak sobie myślę, że niestety część naszego społeczeństwa po prostu ulega potwornej manipulacji medialnej. I że stąd się biorą jakieś takie zachowania, które... Wie pan, jest tak. Ludzie zmieniają poglądy, prawda, w ciągu swojego życia. Ja od początku swojego dorosłego życia poglądów nie zmieniłem. Prawda? Więc ja się czuję zaniepokojony tym, bo sobie myślę zaraz, no ja zawsze mówiłem, to jest mój kraj, a nie ten kraj, prawda? To jest takim subtelnym, delikatnym, w ogóle mało znaczącym pewnie przykładzikiem, że bo w tym kraju się, prawda, mówi, nikt nie mówi, że w moim kraju, tylko w tym kraju, ale mówię, to jest drobiazg. Ja mówię, ja poglądów nie zmieniłem, skoro ja poglądów nie zmieniłem, to znaczy, że z innymi ludźmi się coś porobiło nie tak, prawda? Bo skoro przez ileś lat było nam po drodze, prawda, szliśmy w tym samym kierunku, prawda? Czy, no nie lubię określenia rozwalając komunę, bo tej komuny nigdy nie rozwaliliśmy, to jest zupełnie inna sprawa, ale to jest temat na inną dyskusję. Ale czy starając się chociażby obalić komunistyczne władze, no to szliśmy jednak gdzieś razem, prawda? Większość. Raptem tu się okazuje, że jest jakiś taki potworny podział, więc moim zdaniem dokonała się jakaś potworna manipulacja. I teraz no, mówię, że jak zasypać ten rów, tego nie wiem. No, wyobrażam sobie, że ten rów może zostać zasypany, ale to będzie związane z jakąś tragedią. No to... Tak. Znaczy, ten rów nie byłby taki głęboki, gdyby elity były prawdziwymi elitami, a nie tak zwanymi czy łże elitami. No bo to przecież elity podejmują takie decyzje, że ograniczają ilość lekcji historii w szkołach. Po dzisiejszy dzień jest wielu ludzi, którzy uważają, że w Polsce toczyła się wojna domowa, że powoli tu podprowadzam pod następny utwór Zbigniewa Herberta Wilki, którzy uważają, że żołnierze wyklęci nie mieli racji, ponieważ państwo funkcjonowało oficjalnie w strukturach międzynarodowych, występowanie przeciwko temu państwu to był akt bandytyzmu. Po dzisiejszy dzień żyją ludzie przekonani, że racje są tutaj podzielone, a więc ciągle jest ten problem, kto jest ofiarą, kto jest katem. Tak. I na te stare podziały nakładają się nowe współczesne. Jeszcze wrócimy do tego tematu, a teraz może ten utwór Wilki, piękny, który Zbigniew Herder zadedykował właśnie pani Marii Oberc, z którą prowadził obszerną korespondencję. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Pozostał po nich w kopnym śniegu szukawy, mocny ten ślad wilczy. Szybciej niż plecy strzał zdradziecki trafia sercem dziwa rozpacz. Pili samogon jedni nędzę, tak się starali losom sprostać. Zostanie agronomem ciemnym, a świt księgowym. Marusia matką grom poetą posiwia śnieg ich młode głowy. Nie popłakała ich Elektra, pogrzebała Antygona i będą tak przez całą wieczność w głębokim śniegu wiecznie konać. Przegrali dom swój w białym Boże, kędy zawiewa sypki śnieg. Nie nam żałować gryźć długo i gładzić ich zmierzchloną sierść. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Został na zawsze w dobrym śniegu mocz i ten drobny wilczy. Został na zawsze w dobrym śniegu żółtawy mocz i ten drobny. zostanie agronomem ciemnym, a w świecie księgowym Marusia matką, grą poetą posiwia śnieg. Wilki. Do słów Zbigniewa Herberta śpiewał Przemysław Gintrowski, mój dzisiejszy gość audycji Trójka na Poważnie. Specjalnie powtarza pan tutaj ten fragment strofy Ciemny świt, nie zostanie agronomem ciemny. Oczywiście chodzi o pseudonim konspiracyjny, żołnierski. Świt nie zostanie księgowym, Marusia matką, grą poetą, posiwia śnieg ich młode głowy. To jest też odpowiedź, dlaczego jest tak, a nie inaczej dziś w Polsce, bo okupanci i Niemcy, i Sowieci jako główny cel postawili sobie wymordowanie polskich elit. I są fakty, są dokumenty, nadal badane, ujawniane, ale dziś już wiemy, że jeden okupant i drugi przede wszystkim nastawili się na wymordowanie polskich elit, polskiej inteligencji. I tej zabrakło nam. No tak, bo zresztą z ich punktu widzenia postąpili słusznie, prawda? Bo żeby naród zgnębić, pokonać, to trzeba wymordować elity tegoż narodu. No, w Polsce w dużej mierze rzeczywiście i w czasie okupacji, i te pierwsze, powiedzmy, 8 lat po wojnie, prawda? No bo to tak trzeba liczyć do 53 roku. Odbywało się dalsze, w cudzysłowie, czyszczenie. I może dlatego też jest w tej chwili tak, że ci, którzy powinni nami kierować, czy z nadania, nie wiem, wyborcy, czy z jakiegoś innego, no robią to w taki, a nie inny sposób. I wygląda to opłakanie tak, jak wygląda. Nie ma wzorców, nie ma wzorów. Zostało nieliczne pokolenie tamtych lat zachowujący się godnie. To była piosenka Wilki. Tę piosenkę śpiewa bardzo dużo artystów, bo ona jest już tak symboliczną piosenką, która upamiętnia żołnierzy podziemia antysowieckiego, antykomunistycznego po wojnie. I żyli prawem wilka. Jeśli pojawi się już taki tekst w publicystyce, to ci, którzy chcą wiedzieć, to wiedzą, że to oznacza tych, a nie innych ludzi. I ostatni z tych żołnierzy zginął w 1961 roku. Przemysław Gintrowski. Panie Przemysławie, pan powiedział w jednym wywiadu, że pan się źle czuje na salonach. Czy to takie prywatne przekonanie, czy te salony, o których tutaj miał pan okazję mówić, nie najlepszych słowach, pana po prostu tak odrzucają? Wie pan, generalnie no, mówimy o tym, co nazywamy salonem, prawda? No to myślę, że słuchacze dobrze wiedzą, co to za salony. Ja na tych salonach nie bywam. Nigdy nie bywałem. Dlatego, że ja tam wyczuwam jakąś nieprawdę. Jakiś fałsz. Tego nie lubię, po prostu nie lubię. No, ja jestem takim, gdzieś można powiedzieć, prostym chłopakiem. No, no ja jestem taki herbertowski. No, kołatkę mam, prawda? I ta kołatka, uderzam w deskę, a ona mi odpowiada tak, tak, nie, nie. No więc ja wiem, że nie można iść przez całe życie z taką kołatką w dłoni, że bo po prostu życie takie nie jest. Że wszystko jest tak, tak, albo nie, nie. Ale przynajmniej nie staram samemu sobie dokładać takich sytuacji, w których musiałbym znajdować się w sytuacjach dwuznacznych, tak? W związku z tym wolę omijać ten salon i żyć sobie swoim tak, tak, nie, nie. Mhm. Ale również dlatego, że no, jest on takim kameralnym człowiekiem, dosyć takim rodzinnym, powiedziałbym pewnie. Tak lubi pan. Zdecydowanie jestem głęboko nieszczęśliwy, tak. Jak muszę wyjść z domu. No tak. A proszę pana, a ci, którzy przychodzą na pana koncerty, to kim są ci ludzie? Rozmawia pan pewnie z nimi, bo przecież jest potem po koncercie możliwość spotkania się, zakupienia płyty, tam złożenia autografu. Kim są ci ludzie? To jest przekrój tych ludzi jest duży. To znaczy, z jednej strony przychodzą ludzie i mówią, że pamiętają jakiś tam koncert tam z 80 któregoś roku, prawda? No i to są ludzie najczęściej w moim wieku albo trochę młodsi ode mnie. Ale co mnie cieszy, przychodzą też ludzie młodzi. I to mnie cieszy bardzo. Po pierwsze, te piosenki, które ja śpiewam, no to nie są łatwe piosenki, że się tak wyrażę. Żeby zrozumieć poezję Herberta, trzeba mieć pewną bazę intelektualną w głowie, bo bez tego się nie da. Skoro ci młodzi ludzie przychodzą na te koncerty, to ja wiem jedno, to nie są przypadkowi ludzie. To znaczy, oni przychodzą na te koncerty konkretnie, bo chcą usłyszeć mnie i moje piosenki. I to mnie cieszy. I wiersze Herberta. Wiersze Kaczmarskiego. To nie jest środowisko, które się snobuje, prawda, na jakiejś modzie, na jakimś środowisku. Wie pan, o ile można by wrócić do czasów naszych wspólnych koncertów z Jackiem. O ile pod koniec lat 80. Pójście na koncert Kaczmarskiego i Gintrowskiego było swojego rodzaju formą szpanu delikatnego, tak było dobrze postrzegane, tak to nazwijmy, było dobrze postrzegane, o tyle dziś już takich czasów nie ma, a wręcz odwrotnie, podejrzewam, że w niektórych kręgach można by usłyszeć, że pójście na koncert Gintrowskiego to jest obciach, prawda? W związku z tym, tym bardziej sobie cenię tych, którzy na te koncerty przychodzą. No ale to pewnie dlatego słyszy pan te opinie, ponieważ no, nie stroni pan od wywiadów, w których krytykuje pan trzecią RP, ludzi, salony, pokazuje nieuczciwość, denerwuje się pan na fakt złodziejstwa, oszustwa, zakłamania, obłudy. No, należy pan do krytyków tej trzeciej RP, z której wielu ludzi każe nam być dumnymi. Wie pan, no tak, ja się kiedyś zastanowiłem, sam z sobą porozmawiałem, no bo ja nigdy nie należałem do żadnej partii politycznej. I tak sobie kiedyś siedziałem w domu i pomyślałem tak, no, a jakbyś się miał Gintrowski zapisać do jakiejś partii politycznej, do której byś się zapisał? Odpowiedź przyszła natychmiast. Do żadnej. Dlaczego? Bo myślę, że i w jednej, i w drugiej znalazłbym rzeczy nieciekawe. No tak, ale jak przychodzi do głosowania, to Gintrowski głosuje. No oczywiście, że no głosuje. Właśnie. I teraz. Właśnie. Zadałem sobie pytanie, to dlaczego głosujesz tak, jak głosujesz? No i odpowiedź też przyszła błyskawicznie. Uważam, że więcej uczciwości jest po tej stronie, a nie po tamtej. Tak, to znaczy tak. Po tej, na którą ja głosuję. Tak. Bo ja po prostu nienawidzę kłamstwa. Dla mnie kłamstwo jest czymś obrzydliwym i zawsze będę opowiadał się po tej stronie, o której będę myślał i był głęboko przekonany, że jest uczciwa. Tak. To znaczy, to można tak powiedzieć, że jeżeli nie wiesz, która strona jest bardziej uczciwa, to spróbuj odpowiedzieć sobie na pytanie, która strona bardziej kradnie. I wówczas możesz dokonać też odpowiedniego wyboru. Prawda? Tak. Ale Ponieważ zbliża się czas na muzykę, powiedział pan, że trudna to jest muzyka, trudne są wiersze i wymagają pewnego przygotowania, pewnej wiedzy. No to dobrze, to nie jest łatwa, lekka i przyjemna muzyka. Choćby przykład tego utworu, Nike, która się waha. No, człowiek inteligentny, wykształcony, mieszkający w naszej kulturze, nie znający mitologii, no to trudno, no po prostu, żeby mógł się za kogoś takiego uważać, prawda? No, oczywiście. A Herbert i jego zainteresowanie antykiem. Wiedza Zbigniewa Herberta tak. była No to teraz wielka. Lekcja historii. Posłuchajmy Nike, która się waha. Najpiękniejsza jest Nike w momencie, kiedy się waha. Prawa ręka piękna jak rozkaz. Opiera się o powietrze, ale skrzydła drżą. Widzi bowiem samotnego młodzieńca, idzie długą koleiną wojennego wozu, szarą drogą w szarym krajobrazie skał i rzadkich krzewów jałowca. Ów młodzieniec niedługo zginie, właśnie szala z jego losem. Gwałtownie opada ku ziemi. Nike ma ogromną ochotę podejść, pocałować go w czoło, ale boi się, że on, który nie zaznał słodyczy pieszczot, poznawszy ją, mógłby uciekać jak inni w czasie tej bitwy. Więc Nike waha się i w końcu postanawia pozostać w pozycji, której nauczyli ją rzeźbiarze, wstydząc się bardzo tej chwili wzruszenia. Rozumie dobrze, że jutro o świcie muszą znaleźć tego chłopca z otwartą piersią, zamkniętymi oczyma i cierpkim obolem ojczyzny pod drętwym językiem. Muszą znaleźć tego chłopca z otwartą piersią, zamkniętymi oczyma i cierpkim oborem ojczyzny pod drętwym językiem. Właśnie, skąd ta pozycja Nike? Uchwycił ją Herbert jako specyficzną, tej pozie, w której ona się waha, no to jest właśnie ta umiejętność wyjątkowa, ale też wiedza. No. Ale Herbert całą opowieść, prawda, wymyślił sobie całe story jakby do tej postaci Nike. Tak. Oczywiście, że tak. Bardzo ładna melodia. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Znalazłem na płycie Kanapka z człowiekiem, pańskiej płycie, jeden jedyny wiersz nie Kaczmarskiego, nie Herberta, Andrzeja Bursy. Tak, tym wierszem to jest tak. Andrzej Bursa to poeta krakowski, który dość w młodym wieku odszedł. Jednak zdążył napisać sporo. Ja ten wiersz kiedyś znalazłem. Jak go pierwszy raz przeczytałem, to się uśmiałem. Ale później sobie pomyślałem, bo ten wiesz, co jakiś raz do mnie wracał. Później sobie pomyślałem, że to nie jest taki wiersz do śmiechu, bo on wcale nie jest śmieszny, bo Andrzej Bursa nie dał tytułu temu. Ten tytuł nie ma wiersza, zaczyna się słów, jaki miły i mądry facet. Ja raptem skonstatowałem w swoim życiu, że ja dość często z takimi miłymi i mądrymi facetami się spotykam tak, na swojej drodze. Jestem w tych słowach pewna przekora, natomiast mnie ten utwór spodobał się ze względu na moje zainteresowania, ze względu na muzykę, w której czuję jakąś irlandzką szantowotę. No tak, dobrze troszkę wyczułem? Tak, tak, no, on ma być troszkę taki właśnie knajpiarski, taki No. Jaki miły i mądry facet, śpiewa Przemysław Gintrowski, słowa Andrzeja Bursy. Żartobliwy utwór, muzyka szantowa, powiedzmy sobie, a więc no i w rytmie walca chyba, jeśli wyczuwam no, ten tak. rytm mniej więcej. Proszę Państwa, ostatnie minuty spotkania z Przemysławem Gintrowskim, moim dzisiejszym gościem. Wspomnieliśmy o poetach, kolegach, o szkole, może o rodzicach by pan wspomniał? Rodziców miałem zupełnie zwyczajnych, także o tyle byli niezwyczajni, że wyniosłem z domu właśnie bardzo po pierwsze to o czym już wspominałem, to, że mówiono w domu to, czego nie mówiono w szkole, to jest raz. A dwa, wyniosłem z domu wielki szacunek do rodziny, bo widziałem, jak bardzo kochali się moi rodzice, jak robili wszystko, by te swoje, by te uczucia, ich uczucia trwały. I to jest dla mnie też taka ważna rzecz, bo ja już tu nawet żartami powiedziałem, że jestem nieszczęśliwy, kiedy muszę wyjść z domu. To może nie do końca jest prawdą, ale czas, który spędzam w domu, może to się też bierze z trybem życia, jaki prowadziłem, że swojego czasu w zasadzie na 7 dni, 6 mnie nie było, prawda, bo żeśmy z Jackiem Kaczmarskim w Polsce grali koncerty. Ale w tej chwili cenię sobie to ognisko domowe, cenię sobie to, że mam rodzinę, bo to jest dla mnie rzecz najważniejsza. Tak, no bo przecież skąd się bierze naród? Bo z rodziny. Oddzielił pan pojęcie naród od społeczeństwa. To już jest bardzo charakterystyczna rzecz, bo naród to coś więcej niż społeczeństwo, a naród tworzy się poprzez rodzinę. W czasach komuny mówiło się podstawowa komórka rodzinna, nie, społeczeństwa. Społeczeństwo. Rodzina to podstawowa komórka społeczna. No i w ten sposób tak nam tę rodzinę trochę zohydzono przez takie tego typu określenie. A przecież w rodzinie się tworzy wszystko to, co potem człowiekowi zostaje albo nie zostaje. Więc atak na rodzinę, który obserwujemy przecież w naszym życiu publicznym, w mediach, musi pana bardzo niepokoić. Oczywiście. Właśnie. Proszę państwa, zostały nam już ostatnie minuty. Na zakończenie chciałbym zaproponować utwór Zapałki. To jest z płyty nagranej w Polskim Radiu. Tak. Parę pokoi dalej, w tamtą stronę. Tak. Bardzo zresztą ładna okładka. Warto tu wspomnieć, że to Polska Orkiestra Radiowa i że Polskie Radio tę płytę wydało. A więc Przemysław Gintrowski wcale nie jest takim niszowym artystą, jak sam siebie określa. Jednak niszowym, co tu dużo ukrywać, niszowym. I powiem szczerze, że nawet jest mi z tym dość dobrze, bo ta niszowość pozwala mi na to, że mogę być niezależny, że nie jestem kompletnie od nikogo zależny, tylko mogę robić to, co chcę. I to dobre słowa na zakończenie naszego spotkania. Bardzo dziękuję. Przemysław Gintrowski, z wielką przyjemnością przez nami minęły mi te 2 godziny rozmowy. I myślę, że naszym słuchaczom również. Tak, dziękuję i ja, dziękuję państwu i panu. Zapałki. Słowa Bogdan Olewicz, śpiewa Przemysław Gintrowski. Dobranoc. A jakby ktoś pytał, Wojciech Reszczyński. Dziękuję. czyja dłoń, czyja pieśń, czyja myśl, czyja krew, a czyje oczy. Mija dzień, mija noc, mija dzień, mija rok, co nas zaskoczy. Czy żegnać się, czy koniec, to czy też początek? Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją się ukorzę. Ale chroni mnie, Panie, od pogardy.